oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgszoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 kwietnia, godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. Moskwa czeka na wyjaśnienia NATO w sprawie planowanego wzmocnienia sił w Europie Wschodniej. NIK wziął pod lupę drogówkę i bardzo krytycznie ją ocenia. Kto biega, ten lepiej myśli. Do takiego wniosku doszli amerykańscy naukowcy. Rosja oczekuje wyjaśnień od NATO w sprawie zapowiadanej dodatkowej obecności wojsk sojuszu w krajach Europy Wschodniej, mówi szef MSZ-u w Moskwie Siergiej Ławrow, a rosyjska gazeta, komentując decyzję paktu o zerwaniu współpracy z Rosją, sugeruje, że Bruksela wykazuje się wysokim poziomem wrogości wobec Moskwy. Rządowy dziennik przekonuje, że zerwanie wojskowej współpracy Brukseli z Moskwą jest na rękę natowskim strategom, którzy wreszcie znaleźli swojego wroga. Rosyjska gazeta wskazuje również, że zwolennikiem zwiększenia obecności NATO w krajach wschodniej Europy jest premier Polski Donald Tusk. Można odnieść wrażenie, że NATO szykuje się do wojny, tylko z kim? Retorycznie pyta rosyjski dziennik. Przy tym rosyjska gazeta zauważa, że potencjalnymi sojusznikami paktu w tej wojnie są kraje Partnerstwa Wschodniego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polska. Radio. Są słabo wyszkoleni i popełniają błędy. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje przygotowanie policjantów drogówki do pełnienia służby. Prawie połowa z nich nie ma wymaganych szkoleń, brakuje im sprzętu i popełniają błędy w raportach o wypadkach. Z najnowszego raportu NIK-u wynika, że aż 40% policjantów drogówki nie ukończyło przeszkolenia specjalistycznego, mówi rzecznik Izby Paweł Bieciak. Taki stan rzeczy może mieć wpływ na rzetelność dokonywanych przez nich ustaleń dotyczących zdarzeń na drodze, zwłaszcza tych w skomplikowanych sytuacjach. NIK stwierdził też ponad 45 tysięcy przypadków błędów w policyjnych raportach z miejsca wypadku. W policyjnym systemie na temat zdarzeń drogowych brak jest skutecznych mechanizmów weryfikujących rejestrowane dane. Tym samym publikowane przez policję dane statystyczne na temat liczby zdarzeń drogowych i ich przyczyn były nierzetelne. W 26 spośród 33 skontrolowanych jednostek policjanci nie mieli wystarczającej liczby pojazdów, sprzętu technicznego, a nawet umundurowania. W Kazachstanie zostaną dziś otwarte 2 nowe polskie cmentarze wojenne. Na cmentarzach w Merke i Mangen spoczywają cywile oraz żołnierze, którzy w 1942 roku rozpoczęli formowanie armii Andersa. Na skutek wycieńczenia i epidemii znaczna część tych żołnierzy i osób cywilnych zmarła. W związku z tym tam mamy cmentarze, na których chowano te osoby, które nie przeżyły trudów tej ewakuacji ze Związku Radzieckiego. Wyjaśnia Maciej Dancewicz z Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i dodaje. Cmentarze nawiązują kształtem do wszystkich innych cmentarzy, które mamy na szlaku armii generała Andersa. Głównym elementem jest obelisk z orłem Wojska Polskiego. W uroczystości w kościach weźmie udział m.in. Andrzej Hendzyński, który z matką i rodzeństwem został zesłany do Kazachstanu, a później przyłączył się do armii Andersa. Ja to przeżywam niesamowicie. Jak tam jadę, to oczywiście się modlę. Zmarł mi starszy brat, zmarła mama. Wiem, że chorowała na tyfus brzuszny. Na mocy traktatu Sikorski-Majski z 1941 roku Sowieci uwolnili około 120 tysięcy Polaków, aresztowanych po 1939 roku. Podczas ewakuacji z powodu chorób i wyczerpania zmarło kilkanaście tysięcy osób. Ich groby rozsiane są od Kazachstanu po Palestynę. Witold Banach, Polskie Radio. Jedna z piekarni domaga się od Kłodzka około 14 milionów złotych odszkodowania. Firma prowadziła w Kłodzku młyn i, jak twierdzi, przez nieprawne działania miasta musiała go zamknąć. Ratusz zarzuty odpiera i choć pozew jest już gotowy, wzywa do rozmów. Namawiam szefa Herta, żeby się jednak zastanowił. Burmistrz Bogusław Szpytma. I spróbował wrócić do rozmów, nie opierając się na jakichś absurdalnych, kosmicznych wyliczeniach. Prawnik Herta Marcin Zięba przyznaje, że szanse na to są, ale niewielkie. Taka ugoda jeszcze jest możliwa do zawarcia, przy czym my już nie wierzymy ani w szczerość intencji, ani w dobre chęci gminy i pana burmistrza. Sprawa trafi do sądu. Radny Michał Piszko podkreśla, że ewentualna przegrana będzie bardzo bolesna. Dla gminy oznacza to całkowite bankructwo. Bo 13 milionów złotych to jest po prostu taka kwota, na którą w tej chwili gminy już nie stać, a co dopiero jak dorosną jeszcze do tego odsetki, bo sprawa może potrwać 5 lat, 4, 3. Młyn został zamknięty w czerwcu 2011 roku. Strony bez powodzenia rozmawiają już 3 lata. Kto biega, zwłaszcza za młodu, ten lepiej myśli. Do takich wniosków doszli amerykańscy naukowcy, którzy po raz kolejny rekomendują ćwiczenia fizyczne.

To oczywiście Florence and the Machine, a teraz z albumu Wasowski odnaleziony kompozytor i Dorota Miśkiewicz w utworze Lubię być szczęśliwa. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Na pewno, jestem o tym przekonana, Grażyna Dobroń lubi być szczęśliwa. No każdy człowiek, a poza tym to jest, wiesz, cel człowieka na ziemi, dążyć do tych chwil szczęśliwych. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstraspasmina. Instrukcja obsługi człowieka. A szczęście to jedzenie, przynajmniej dla mnie. No, dla wielu z osób jedzenie daje szczęście, ale powiem szczerze, że od lat denerwowali mnie grubi kucharze na okładkach książek, bo ten wizerunek świadczył jakby przeciwko temu, co gotują, jak gotują, no i że nie mają umiaru w jedzeniu. I podobny problem dotknął też dwóch angielskich kucharzy, Sickinga i Dave'a Mearsa, czyli kudłatych kucharzy gotujących na antenie BBC. Ale oni po wielu latach, kiedy zobaczyli, co się z nimi dzieje, postanowili odchudzić się na oczach publiczności. I stąd powstała książka Dieta kudłatych kucharzy, którą tłumaczyła Maria Brzozowska. Oczywiście jako smakosze jedzenia nie byli w stanie zrezygnować z gotowania, które jest ich pasją, i ze zjadania tych pyszności. I to jest dobry znak, że nie są na samej sałacie, a jednak schudli. Oni kładą nacisk na to, że prezentują dania, które są smaczne, a do tego tak się składa, że mają mniej kalorii. Co na co pozamieniali, że ubyło centymetrów w pasie? Jedna rzecz, żeby zmienić technikę obróbki gotowania żywności, technikę gotowania, na przykład zamiast tych ryb w cieście ulubionych przez Anglików, żeby je piec, smażyć bez tłuszczu na patelni grillowej. soi albo delikatnie posmarowane, albo wręcz spryskane olejem za smażkę, zastępują skrobią kukurydzianą. Po prostu zmniejszyć porcję, czyli jeśli mamy zjeść porcję makaronu, mięsa z warzywami i z jakąś sałatką, żeby wziąć dużo warzyw, a mniej węglowodanów, żeby te porcje nie były za duże, żeby się nie zapychać makaronem, prawda? To ja tak robię, bo zarówno makaron, jak i ryż powodują w ciele ostry pik insulinowy i to nie jest zdrowe, a my zawsze mamy furę makaronu, mało dodatków, a trzeba to odwrócić. Te proporcje, tak. Jak najbardziej. Na czym jeszcze ta ich specyfika polegała? Że dali radę jednak te kilogramy swoje stracić. Taki pomysł, że jeśli przyrządzamy różne dania z mięsa mielonego, to żeby nie brać samego mięsa, tylko ubogacić dodatkiem różnych startych warzyw. A ulepi się kotlet? Ulepi się, tak. Tutaj, jeżeli dodamy sporo marchewki albo trochę soczewicy. Nie dodać. Daje, cukinii, tak, i to daje bardzo lekki efekt. Większość z nas lubi jeść i bardzo dobrze. Chodzi teraz o to, żeby te dania nie były mdłe, niesmaczne, takie, o których będziemy myśleć z niechęcią i można to uzyskać poprzez to, że stosuje się dużo przypraw. Przyprawy prawie nie mają kalorii, a teraz w zależności od tego, jak danie doprawimy, ono ma zupełnie inny charakter, ma bogaty smak, ładnie też się prezentuje. Ostre przyprawy powodują szybszy metabolizm. Dodatkowo, więc jest to kolejna zaleta tego podejścia. Oni w ogóle się zastanawiali, co się zdarzyło takiego, że oni aż tak utyli. Czy to od samego próbowania, czy po prostu były jeszcze inne sytuacje? Wspominają, że jedli dużo. Wiadomo, że oni jeżdżą na motocyklach, podróżują, mają programy nagrywane w Wielkiej Brytanii, ale również w podróży do wielu krajów. Wygląda na to, że oni są ostatnimi osobami, które się zorientowały, że to tak jest. Natomiast chwała im za to, że się do tego przyznali. Znaleźli specjalistów, którzy pomogli im ustawić dietę, wytłumaczyli, co jest istotne i że w 3 miesiące każdy z nich schudnął po 20 kilo. I publicznie to zrobili. Udało im się. No jest tutaj efekt bez wątpienia spektakularny. No to cała marka by padła, gdyby im się nie udało. To prawda, ale zarazem oni też stanowią wielki przykład. Wręcz jak się rozmawia z ludźmi i się mówi, że kudłaci kucharze na diecie, często się słyszy, oni to niemożliwe. Tymczasem tak się właśnie stało. Są to osoby utożsamiane dotychczas z dobrym jedzeniem, a teraz stają się też kucharzami od zdrowego jedzenia. I jeszcze taka sprawa, że mamy jeść zdrowo całą rodziną, że to nie może być tak, że wszyscy członkowie rodziny obżerają się jakimiś smakołykami ciężkostrawnymi i tuczącymi, a ten nieszczęśnik, który zdecydował się żyć inaczej, próbuje coś ze sobą tak, zrobić. Tak, i musi w samotności coś tam niesmacznego i takiego nieapetycznego zjadać. Dania prezentowane w książce nadają się dla całej rodziny i taka jest też idea autorów. No i to są pyszne dania, w których jest mało kalorii, za to jest mnóstwo smaku i posiłki są tak dla całej rodziny. Solidne lunche, obiady, kolacje, a nawet kilka świetnych deserów i nawet są też przekąski różne. Kudłaci w tej nowej wersji, jak zobaczyłam w tej książce, stali się dobrem narodowym Brytyjczyków. Bo właśnie tym, co zrobili swoim sercem i tym, że mają naprawdę wielkie serce także dla siebie i do gotowania, no pociągnęli za sobą innych i o to chodzi w tych naszych trudnych czasach, że ktoś musi dać przykład, żeby też inni poszli w tę stronę. Ale ja muszę powiedzieć, bo przeglądam tę książkę, muszę powiedzieć, że te dania nie wyglądają na takie bardzo skromne i odchudzające. Nie jest to estetyczne jedzenie. Na pewno nie. Pieczone z sosem jabłkowym, staromodna poprawka z kurczaka i warzyw wygląda. Nawet ja sobie stamtąd coś wybrałam. Całkiem. Pieczoną paprykę z pieczarkami i jeszcze jakieś tam dodatki były i mówię, to zrobię. To coś dla mnie. Tak. Bardzo ale dziękuję. Galaretki tam są. Mhm. Różne rzeczy, wiesz. Także oni się nie pozbawili. Oni mają mniej w pasie i w ogóle w ramionach, w biodrach, w nogach i tak dalej. Ale nie pozbawili się tych smaków, no, których się chce. Jedzenia, no, jasne. A to idzie. Bardzo dziękuję, Grażyna. Kłaniam się. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor. Producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Chance here in France, I've got to give it a go. How'd you say I'm happy? Estoy feliz contigo. No. Désolé, mon français est un petit peu confus. Parce que tu le tombes si je sais. Hablo poco Spanish, another stupid English boy. Anyway, if I say, si je sais, donc adieu. a forse tu mi gusto mucho, piense que te amo. Malta Festival już w czerwcu w Poznaniu, a tegoroczną muzyczną gwiazdą jest Damon Albarn, wokalista legendarnego zespołu Blur i współzałożyciel grupy Gorillaz. A 29 czerwca w ramach Malta Festival w Starej Gazowni Albarn zaśpiewa utwory z długo wyczekiwanego solowego i najbardziej osobistego w jego karierze albumu Everyday Robots. U nas Heavy Seas of Love, utwór zapowiadający ten album. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, we come together. can jump, you won't fall, you're in safe hands. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your promocja. Ale ten czas leci. To już piąty sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z Państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapowiadałam, że będziesz i już nie możesz się wycofać, bo zapowiadałam, że będziesz miał prezenty dla słuchaczy. Tak, mam wór z prezentami. Mam nadzieję, że kilkoro szczęśliwców będzie mogło posłuchać sobie w najbliższym czasie bardzo dobrego jazzu. Potwójne pasmo przenoszenia. No to oczywiście Michał Margański, nie kto inny. Witam Państwa serdecznie, no i bardzo, bardzo energetycznie, a to dlatego, że już jutro we Wrocławiu startuje 50. edycja festiwalu Jazz nad Odrą. Trójka, jak Państwo z pewnością wiedzą, stawia swoją pieczęć ze znakiem jakości na tym wydarzeniu, tak więc będziemy Państwu systematycznie przekazywać w przeróżnych audycjach zaproszenia na koncerty, które odbędą się w ramach tego wydarzenia. Jazz nad Odrą jest obok festiwalu Jazz Jamboree, jednym z najstarszych festiwali z muzyką improwizowaną w Polsce. Tak więc bardzo dobrze, że jubileusz zapowiada się interesująco. Mówi Krzysztof Maj, dyrektor biura festiwalowego IMPART, czyli organizatora festiwalu. Mamy 50. edycję, która dla nas jest pewnym wyzwaniem. Jak pokazać historię, ale też pokazać współczesny jazz, bo nie chcielibyśmy tylko w programie pokazywać historii, odcinać kupony od tego, że ugruntowana jest nasza pozycja, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej, bo z zaciekawieniem słuchałem zapytań kolegów z Czech, ze Słowacji, z Węgier, czy mogliby na ten festiwal do nas przyjechać, bo dla nich to był taki głos zachodu w tych krajach demoludów. W Polsce jazz był dopuszczony, u nich nie można było słuchać jazzu. I tak się rodził jazz, taki trochę odważny, taki trochę młody, i do dzisiaj taki, mam nadzieję, pozostał, a formuła jazzu się tylko rozwinęła. O warsztaty, o wystawy, o projekcje dla dzieci, dlatego że do muzyki jazzowej robimy animacje, warsztaty prowadzone z dziećmi i sam jestem ciekawy tych pokazów. No i rozlewamy jazz na miasto. Kilkanaście klubów we Wrocławiu w trakcie festiwalu będzie gościło zespoły jazzowe i reaktywujemy to, co wszyscy nazywali sercem jazzu na Dudą, czyli klub Rura, historyczny klub Rura we Wrocławiu. Sam jestem ciekawy i to jest pytanie do moich starszych kolegów, czy po festiwalu powiedzą tak, zorganizowaliście tak przestrzeń, że można było poczuć duch Rury. Jestem tego ciekawy i mam nadzieję, że to się uda. We Wrocławiu wystąpi na przykład Kenny Garrett, Peter Sincotti, Gregory Porter i Terence Blanchard. Wszystko rozegra się, tak jak wspominałem, w ciągu najbliższych 10 dni. Jazz zresztą zawładnie Wrocławiem w różnych miejscach. Szczegółowy program można znaleźć w sieci na stronie jazznadodrą.pl. Oczywiście ten adres pisany jest bez polskich znaków. A już teraz w dobre ręce przekazuję 5 podwójnych zaproszeń na koncert naszych wspaniałych jazzmenów. A myślę tu o koncercie Fortuna Acoustic Projekt, który odbędzie się 10 kwietnia. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. No a Maciej Fortuna, jak się pewnie Państwo domyślają, to nie jedyny polski jazzman, który pojawi się w tym roku na festiwalu, mówi Krzysztof Maj. Jeśli chodzi o Polaków, to jest ciekawy projekt Możera, podwójna platyna, Możer, Danielson i Fresco. Bilety się sprzedały bardzo szybko i tego nie trzeba reklamować, to już jest znane. Marek Napiórkowski z płytą Up, która jest nominowana do Fryderyków. Darek Oleszkiewicz, który będzie występował w różnych konstelacjach. To jest jeden z najlepszych basistów na świecie. Skromny człowiek, ale uznany muzyk, bardzo sympatyczny i Gregory Porter, Kenny Garrett, Peter Sincotti, japońska pianistka Hiromi, to będzie niesamowita energia na dyskach Impartu. No i SBB, który reaktywuje się po latach. To jest ewidentnie polski, ale światowy przedstawiciel jazzu, bluesa, takiej muzyki dosyć odważnej i innowatorskiej w swoim czasie. No i gala polskiego jazzu, która jest pełna polskich nazwisk, to taka trochę historia jazzu nad Odrą. Podzieliliśmy ją na dwie części, zapraszając z jednej z części zespoły, polskie zespoły muzyczne, a w drugiej części solistów. Polskich artystów jest naprawdę sporo. Wśród nich m.in. Tomasz Stańko, Stanisław Sojka, Zbigniew Namysłowski, no ale też przedstawiciele młodszej generacji, jak na przykład zespół Pink Floyd. Wydarzeniem specjalnym będzie przygotowany wspólnie z Kapitolem spektakl Rat Pack, czyli muzyczne wskrzeszenie słynnego koncertu z lat 60., na którym wystąpili m.in. Dean Martin, Sammy Davis Jr., no i Frank Sinatra. Premiera w najbliższą sobotę w Teatrze Kapitol. To oczywiście jedno z wielu wydarzeń towarzyszących, no bo wśród nich, tak jak wspominał pan Krzysztof, są też warsztaty, są wystawy, no i wiele innych jazzowych przedsięwzięć. Proszę na spokojnie przeanalizować cały program na festiwalu na stronach internetowych jazznadodrą.pl. Na nasze dzisiejsze spotkanie przyniosłem płytę Time Możdżera, Danielsona i Fresco. To jest, jak pewnie państwo wiedzą, płyta sprzed kilku lat, bodaj z 2005 roku. Przypomnijmy jedną z kompozycji, która została tam umieszczona. No a po wysłuchaniu tego nagrania kolejne niespodzianki. Sortorello to tytuł tego nagrania. Ciekaw jestem, czy panowie zaprezentują je w trakcie swojego koncertu. A ten koncert odbędzie się 6 kwietnia, kiedy to będzie w niedzielę. Niedzielę, 6 dzień. Zaskoczyłeś mnie pytaniem, poczekaj, mamy tak, tam kalendarz. Tak, to będzie w niedzielę. No i w związku z tym, że mamy patronat nad 50. edycją Festiwalu Jazz nad Odrą, to teraz dla państwa 5 podwójnych zaproszeń, również pod numerem 22 i 7 trójek. To pewnie jest duża niespodzianka, bo biletów na to wydarzenie już nie ma, tak więc z tym większą radością oddajemy je teraz w dobre ręce. Proszę do nas dzwonić, no i oczywiście się dodzwonić. 22 i 7 trójek. Ale już te prezenty. Ach, ale to jeszcze nie koniec. Nie. Jeszcze nie koniec. Znaczy koniec na dziś, ale nie koniec w ogóle. Proszę nasłuchiwać poszczególnych audycji, bo mamy sporo zaproszeń. Ja z kolei mogę powiedzieć, że w jutrzejszej tonacji trójki przekażę państwu z kolei zaproszenia na koncert, no właśnie, wskrzeszonego w starym składzie. Koncert zespołu SBB. Zaczynamy jutro, tuż po godzinie 15. Już teraz serdecznie państwa zapraszam. No to dopiero Gratka zapraszał, rozdawał, polecał Michał Margański. Dzięki, do usłyszenia. Dream. ma już rozdane. Proszę nie dzwonić na Jazz nad Odrą. Bilety, które miał dla Państwa Michał Margański, już wszystkie się rozeszły. Natomiast ja pozazdrościłam Michałowi i też mam coś dla Państwa. Zostało jeszcze kilka. Jeszcze kilka zaproszeń na trójkowe spotkanie z wielką czwórką poetów, panią Julią Hartwig oraz panami Ryszardem Krynickim i Adamem Zagajewskim, a wiersze Stanisława Barańczaka będzie czytał Marek Kondrat. 9 kwietnia o 19 spotkanie poprowadzi Baszka Marcinik. Zapraszam serdecznie. Jan Niebudek czeka przy telefonie. Hey, hey. Skręcasz w jedną z małych uliczek, nerwowo się odwracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie, kuląc się wytężasz wzrok. Mijasz ciemne bramy kamienic, zimny dreszcz przeszywa ciało jak prąd, czując wciąż za sobą czyjś oddech, przyspieszasz, by swój zmylić trop. Znam dobrze wszystkie twe tajemnice, jak rentgen cię przeszywam na wskroś. Mm-hmm. To by było na tyle. Do 12 zostało już tylko 7 minut. Michał Jakubik, Jan Niebudek i Katarzyna Pruchnicka. Mówimy do usłyszenia, a po 12 na naszej antenie Kuba Strzyczkowski i za, nawet przeciw. Życie i sens z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk.